بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1441 ہجری ماہ ربیع الاول کی 22ویں تاریخ ہے. شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوۃ المقاومۃ الاسلامیۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے 5ویں نقطے میں جاری ہے. 5ویں نقطے میں استاد محترم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکومت کا تذکرہ شروع فرمایا ہے جس کا درس مسلسل کئی دنوں سے جاری ہے. آج ہمارے درس کا عنوان ہے فتح مکہ. مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا ہے. وجاءت السنة الثامنة للہجرة وقد كثر عدد المسلمین بدخول كثير من القبائل في الاسلام. سن 8 ہجری ہے اور بہت زیادہ عرب قبائل مسلمانوں کی صف میں شامل ہوئے ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کی شان و شوکت مخالفین کو نظر آنے لگی تھی. چنانچہ عرب قبائل مسلمان ہو کر مسلمانوں کی قوت میں اضافے کا سبب بن رہے تھے. معاہدہ حدیبیہ کا یہ تیسرا سال ہے. اس سال اللہ تعالی کی مشیت یہ ہوئی کہ قریش نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی. جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بنو بکر قبیلہ قریش کا اور خزاعہ قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے. بنو بکر قبیلے نے خزاعہ قبیلے پر حملہ کیا. قریش نے ان کی مدد کی چونکہ وہ ان کے حلیف تھے. جب بنو بکر کی قریش نے مدد کی تو خزاعہ نے بھی طبعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد طلب کی. یہ واقعہ فتح مکہ کا سبب بنا. ان ایام میں قریش کی حالت بہت خراب تھی. تنہائی کا شکار تھا قریش کا قبیلہ، اس لیے کہ اکثر عرب قبائل مسلمان ہو چکے تھے اور قریش کے بڑے بڑے بہادر مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں کام آ چکے تھے، اور جو باقی رہتے تھے ان میں سے بھی بہت سارے بہادر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا. اس لشکر میں وہ قبائل بھی آ ملے جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد مكة لحرب قريش التي نقضت عهدها. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ وہ قریش کے خلاف جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں جس نے عہد کی خلاف ورزی اور معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. وسار الجيش يتبع قائده العظيم عليه الصلاة والسلام. یہ عظیم لشکر جس کی تعداد روایات میں 10,000 آتی ہے اپنے کمانڈر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مکے کی طرف روا دواں ہوا. وعسکر خارج مکہ، مکے کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. ورأت قریش ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء ومعه جمع کبیر من العرب وانه لا طاقت لها بحربهم. اب قریش نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا ایک لشکر ہے اور بہت بڑے بڑے عرب قبائل اس لشکر میں موجود ہیں، ان سب کے ساتھ جنگ کرنے کی تاب کفار مکہ کے اندر موجود نہیں. فاستسلمت، تو وہ تسلیم ہو گئے. انہوں نے اپنی شکست مان لی اور آج 8 سال بعد وہ مسلمانوں کے سامنے ایسی حالت میں موجود ہیں کہ مسلمان غالب ہیں اور وہ مغلوب ہیں. وجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو سفيان فاسلم وفتح له ابواب البلد الحرام. حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکے کے بڑے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس مقدس شہر کے دروازے انہوں نے اس لشکر کے لیے کھول دیے. مکے میں داخل ہونے سے پہلے اس لشکر نے ان دونوں سرداروں کے سامنے اپنی قوت اور اپنی شان و شوکت ان کو دکھائی۔ اس لشکر کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ان کے سامنے سے گزرتی تھیں اور وہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اس آیت کو پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی شان و شوکت اور ان کی قوت و ہیبت ان دونوں کو دکھائی، اور دوسرے کفار اور مشرکین بھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ایک عظیم طاقت اور ایک عظیم قوت کے ساتھ آئے ہیں، اور جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل برباد ہوا۔ ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل برباد ہونے کے لیے ہے، یہ شعار اور یہ آیت وہ پڑھ رہے تھے۔ ودخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الجیش الى مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم لشکر کے ساتھ، اس فاتح و مظفر لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ وتوجہ الى الکعبۃ راکبا ناقته بتواضع جم، اور کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اونٹنی پر وہ سوار تھے اور انتہائی زیادہ تواضع کی حالت میں تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا۔ فَأَخَذَ بِتَحْطِيمِ الْأَصْنَامِ وَمَحْوِ الصُّوَرِ مِنْ جُدْرَانِ الْكَعْبَةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام سب سے پہلے وہاں کیا، شکرانے کی دو رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کے اطراف میں جو بت تھے اور کعبۃ اللہ کی دیواروں پر جو تصویریں بنی ہوئی تھی ان کو توڑا اور مٹایا۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھیں اور اذان دیں۔ اللہ تعالی کی کبریائی اور اللہ تعالی کی توحید کا اعلان کریں، معلناً ہزیمت الشرکی، اور اس بات کا بھی اعلان ہو کہ آج شرک مغلوب ہو گیا ہے اور شکست کھا چکا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، فتح مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک عظیم فتح ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک عظیم خوشخبری اور بشارت ہے کہ اس کے بعد اب مسلمانوں کا کاروان اور مسلمانوں کا قافلہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ پچھلے اسباق میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ گزشتہ سال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سن 7 ہجری میں تشریف لائے تھے، اس وقت یہ بت اور یہ تصویریں موجود تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی کام نہیں رکھا کیونکہ معاہدہ تھا اور کمزوری کی حالت تھی۔ یہی پالیسی اور یہی سیاست آج بھی ہم نے اپنانی ہے اگر ہم کفار کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام دنیا کفر کو ایک ہی وقت میں آپ رگڑنا چاہتے ہیں اور آپ کی تعداد بھی نہیں ہے اور آپ کی قوت بھی نہیں ہے، نہ ہی آپ کے پاس افرادی قوت ہے، نہ ہی آپ کے پاس اسلحے کی قوت ہے، لیکن آپ جو ہے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں اور بڑے بڑے شعار اور زندہ باد مردہ باد میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سے میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور سیاست سے ہم نے سب کچھ سیکھنا ہے، اور اسی سے سیکھ کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور ان کا سچا متبع اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا حقیقی صادق اور مخلص مسلمان بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔